ilość samochodów ograniczona. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Nowa minister sportu będzie powołana w tym tygodniu. Będzie to utytułowany sportowiec. Mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Szczyt klimatyczny COP25 rusza w Madrycie. Do uzgodnienia ostatni punkt porozumienia paryskiego. Reguł globalnego handlu prawami do emisji CO2. Drugie w ostatnich dniach spektakularne włamanie do niemieckiego muzeum, tym razem w Berlinie. W tym tygodniu zostanie powołana nowa minister sportu. Resort obejmie kobieta, która ma na koncie sportowe sukcesy, poinformował o tym w radiowej jedynce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Choć premier Morawiecki interesuje się sportem, jest zaangażowany w sport, ale w tym tygodniu zostanie powołany, a właściwie powołana nowa minister sportu, która przejmie obowiązki. Będzie to sportowiec, utytułowany sportowiec. Od czasu powołania nowego rządu 15 listopada nadzór nad Ministerstwem Sportu sprawuje premier Mateusz Morawiecki. Rusza szczyt klimatyczny COP25 w Madrycie. Szefowie rządów, ministrowie, organizacje pozarządowe i przedstawiciele świata biznesu z prawie 200 państw będą debatować nad ograniczeniem globalnego ocieplenia. Muszą ustalić reguły, by w praktyce zaczęło działać tak zwane porozumienie paryskie. Negocjacje będą dotyczyły ostatniego z punktów umowy z Paryża, mówi minister klimatu Michał Kurtyka. To jest jeden z 7 wątków tematycznych i jedyny, który nie został rozstrzygnięty w Katowicach, dotyczący reguł globalnego handlu prawami do emisji CO2. Będzie to w związku z tym temat centralny, będzie ważny, będzie na pewno ogniskował bardzo wiele uwagi. Natomiast to jest ostatni z takich wielkich tematów natury negocjacji międzyrządowych, który pozostaje do rozstrzygnięcia. Ceremonia otwarcia szczytu rozpocznie się za 1,5 godziny. Prezydent COP24 Michał Kurtyka przekaże prezydencję Chile, które będzie przewodniczyło obradom COP25. Obecny w Madrycie premier Mateusz Morawiecki na szczycie ma mówić o znaczeniu sprawiedliwej transformacji klimatycznej. Wcześniej, bo już za godzinę, szef polskiego rządu będzie uczestniczyć w spotkaniu europejskich liderów. Życiu 2 mężczyzn rannych w zdarzeniu pociągu i samochodu na przejeździe kolejowym w miejscowości Kuleje w powiecie kłobuckim. Nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje policja. Poszkodowani to pracujący w Polsce Ukraińcy. Wczoraj w auto, którym jechali, uderzył pociąg PKP Intercity relacji Przemyśl Szczecin, wiozący około 300 pasażerów. Ranni mężczyźni trafili do szpitala w Częstochowie. Nikomu z podróżujących pociągiem nic się nie stało. Gdy dochodzi do takiego wypadku, nie zawsze wiadomo, jak się zachować. Dlatego od ubiegłego roku każdy przejazd kolejowy w Polsce ma indywidualny numer identyfikacyjny. Specjalna żółta naklejka jest dodatkowym oznakowaniem, które ułatwia działanie służb ratunkowych, mówi Krzysztof Wałdowski z PKP PLK w Olsztynie. Ta żółta naklejka posiada 3 najważniejsze informacje. Jest to lokalizacja przejazdu, na której się znajduje osoba, która korzysta z tego przejazdu. Druga informacja jest to numer alarmowy 112. Trzecia informacja jest to numer naszego dyspozytora PKP Polskich Linii Kolejowych, gdzie można zgłosić informacje o niebezpieczeństwie, czy to o usterce na przejeździe kolejowo-drogowym i szybko można wstrzymać ruch. Na przejazdach kolejowych pojawiło się 14 tysięcy takich naklejek. W tym roku w takich miejscach doszło do 156 wypadków, 27 osób zostało ciężko rannych, 53 zginęły. Pożegnanie 13 francuskich żołnierzy, którzy zginęli tydzień temu w Mali. Do tragicznej katastrofy doszło podczas operacji przeciwko islamskim terrorystom. Ceremonia żałobna odbędzie się w Paryżu. Marek Brzeziński. Uroczystość odbędzie się na dziedzińcu Pałacu Inwalidów. Wezmą w niej udział prezydenci Francji Emmanuel Macron i Mali Ibrahim Boubacar Keita. Ceremonia będzie miała charakter państwowy. Spowite trójkolorowymi, narodowymi flagami trumny zostały przewiezione z Mali do Francji w niedzielę. Lakoniczną informację na ten temat podał rzecznik Sztabu Generalnego Armii Francuskiej Frédéric Barbry, dodając, że czas od niedzieli do poniedziałkowej uroczystości, kiedy to poległym hołd odda cały naród, jest przeznaczony dla rodzin. Żołnierze różnych formacji, głównie jednostek górskich, zginęli w wyniku zderzenia się 2 śmigłowców bojowych. Leciały w nocy zgodnie z procedurami walki z celami naziemnymi na bardzo niskim pułapie. Udzielały one wsparcia komandosom od kilku dni walczącym z grupkami terrorystów islamskich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejna kradzież w muzeum w Niemczech. Tym razem złodzieje dali o sobie znać w Berlinie. Włamali się do muzeum Stasi i zabrali m.in. ordery z czasów NRD oraz biżuterię, informuje berlińska policja. Złodzieje dostali się przez okno na pierwszym piętrze budynku w nocy z soboty na niedzielę. Wynieśli głównie odznaczenia, m.in. złoty order zasługi dla ojczyzny. Ukradli także biżuterię, złote obrączki czy pierścionki ze szlachetnymi kamieniami. To drugie spektakularne włamanie do niemieckiego muzeum w ostatnich dniach. W ubiegłym tygodniu dwóch złodziei obrabowało muzealny skarbiec Augusta Mocnego w Dreźnie. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie zmienia się wiele. Jest nowy lider z Wrocławia. Raków ogrywa Jagiellonię 2-1 po golu w 95 minucie. ŁKS marnuje 200% okazję, mimo to wygrywa 1-0 z Krakowią. Nie zmienia się z kolei jedno. Wisła ta z Krakowa, mówiąc kolokwialnie, jak moczyła, tak moczy dalej. Wczoraj uległa 0-1 przy Reymonta Lechii i świeci coraz mocniej na czerwono na samym dnie tabeli. Tak o meczu mówił trener gości Piotr Stokowiec. I można powiedzieć, że ten mecz był otwarty. Nie zamknęliśmy go drugą bramką. Wisła również miała swoje okazje i można powiedzieć, że wyrównany mecz. Wczorajszego wieczora uwaga kibiców futbolu nie tylko w Hiszpanii była skupiona na wydarzeniach na Wanda Metropolitano. Atletico przegrało 0-1 z Barceloną. Gola w samej końcówce po klepce z Luisem Suarezem strzelił Leo Messi. Barca została na prowadzeniu w La Liga, zaś Argentyńczyk dziś w Paryżu powinien odebrać 6. złotą piłkę w karierze. Lider zmienił się tymczasem we Włoszech. Juventus tylko po 2 zremisował u siebie z Sassuolo, drugą bramkę tracąc po koszmarnym błędzie Matthijsa de Ligta i jeszcze większym babolu Didiego Buffona. Z prezentu skorzystali piłkarze Interu. 2-1 wypunktowali Spali, to oni są teraz na prowadzeniu w Serie A. W Premier League oczywiście Liverpool i to już z 11-punktową przewagą od soboty nad Manchesterem City. Wczoraj Leicester ograło 2-1 Evertona, Manchester United 2-2 zremisował z Aston Villą. Jedną z bramek dla Czerwonych Diabłów zdobył Victor Lindelof. Zwracamy na to uwagę, bo grywa pierwsze skrzypce w reprezentacji Szwecji, z którą zagramy w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. W Mistrzostwach Polski siatkarzy Werwa pokonała w Warszawie 2-1 Resowie. Straconej partii żałował przyjmujący gospodarzy Bartosz Kwolek. Martwi trochę ten pierwszy set, bo już nie pierwszy raz słabo wchodziłem w mecz. Nie wiem, od czego to zależy, szczerze powiedziawszy, i na pewno trzeba zwrócić na to uwagę, ale na pewno cieszą te 3 punkty, ale ten jeden set właśnie czasami w niektórych meczach na pewno może zaważyć. Werwa pozostała wiceliderem plus ligi, prowadzi Zaksa, a w drugim wczorajszym spotkaniu Warta w Zawierciu 1-3 uległa Czarnym Radom. W Formule 1 szóste Mistrzostwo Świata Lewis Hamilton przypieczętował zwycięstwem w ostatnim wyścigu sezonu w Abu Zabi. Robert Kubica oczywiście ostatni, a skałki zaplanowane na wczoraj na północy Finlandii nie doszły do skutku, bo wrócę jak zawsze o tej porze roku koszmarnie wiało i wczorajszy rosół stracił na smaku. Znów o sporcie za godzinę. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne, opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, rano także mgły na zachodzie ograniczające widzialność do 300 metrów. Na Pomorzu Wschodnim i na północnym wschodzie opady śniegu i to okresami takie umiarkowane nawet już się zaczną. Minus 1 stopień w Zakopanem, 0 w Suwałkach, Rzeszowie, Przemyślu, Kielcach i Krakowie, plus 1 w Jeleniej Górze, Opolu, Katowicach i Łodzi, 2 we Wrocławiu, Warszawie i Olsztynie, 3 stopnie w Zielonej Górze, Toruniu, Bydgoszczy i Gdańsku, 4 w Szczecinie i Gorzowie, do 5 stopni w Koszalinie. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cyber Monday w MediaMarkt. Tylko dziś, kupując smartfon Xiaomi Redmi Note 7, 64 GB, oszczędzasz aż 200 zł, płacąc tylko 699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Już jest. Kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU S.A. są zawarte w regulaminie dostępnym na stronie emerytura.pzu.pl. Materiał nie stanowi oferty ani porady prawnej. TFI PZU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Święta tuż, tuż, a w Odido promocje za rogiem. Tylko do czwartku masło mlekowite 200 gramów za jedyne 4,49, a Coca-Cola wybrane rodzaje 2 litry za 3,99. Sklepy Odido, smakuj ulubione.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Może zacznijmy od tego, co się ma dzisiaj wydarzyć, a przynajmniej tak twierdzą media, że ma się wydarzyć, a jedne twierdzą, że się ma wydarzyć, a inne twierdzą, że się ma nie wydarzyć, czyli rzecz dotyczy przyszłości Mariana Banasia, szefa NIK-u. W piątek wydawało się, że prezes złoży dymisję. Takie oczekiwanie wyraził prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki, no ale potem okazało się, że jednak tej dymisji nie będzie. No i co będzie w związku z tym? Znaczy my to oczekiwanie zdecydowanie podtrzymujemy. Podtrzymujemy wolę tego, żeby tę sprawę, ten problem, który w tej chwili jest wokół Najwyższej Izby Kontroli i prezesa, został rozwiązany właśnie w ten sposób najbardziej w tym momencie chyba oczekiwany i pożądany, czyli przez dymisję pana prezesa Mariana Banasia. No i zobaczymy. No, ja tu nie potrafię wróżyć oczywiście i nie potrafię przeniknąć dzisiaj do głowy pana prezesa Banasia, jaką decyzję podejmie. Ja mam nadzieję i o to apeluję, żeby podjął decyzję odpowiedzialną. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji pan prezes Banaś się znalazł i że w sytuacji, kiedy nie zgadza się z tymi zarzutami, które zostały mu postawione, chciałby, żeby one zostały wyjaśnione. Wyjaśnione przez działania prokuratury i pewnie w finale, jeśli taka do tego finału dojdzie, również przez niezależny sąd, ale no byłoby bardzo niedobrze, gdyby rzeczywiście to wyjaśnianie działo się równocześnie z pełnieniem przez niego funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Wierzę w to i życzę to Marianowi Banasiowi, żeby się oczyścił z zarzutów, które zostały wobec niego sformułowane, ale niestety w tym momencie powinien dla dobra instytucji, dla dobra Polski z tej funkcji odejść, żeby nie powtarzać tego, z czym mieliśmy do czynienia, tego gorszącego spektaklu, który mieliśmy do czynienia z jego poprzednikiem, panem prezesem Kwiatkowskim, który trwał ponad 2 lata na stanowisku, mając zarzuty prokuratorskie i stawiając się w sądzie już w ostatnim czasie na rozprawach, w których występował jako oskarżony. To po prostu nie służy autorytetowi Izby i my jako politycy powinniśmy zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. A co będzie, jeśli jednak prezes Marian Banaś po długim rozważeniu sytuacji uzna, że będzie bronił niezależności instytucji, tak jak to napisał w jednym z pierwszych swoich oświadczeń i nie poda się do dymisji. Czy ja myślę, że ta sama sprawa przede wszystkim nie ma nic wspólnego z naruszeniem niezależności tej instytucji. Ja cytuję. Ja wiem. Ja myślę, że to sformułowanie, które pan rzeczywiście zacytował, było też wynikiem pewnych emocji, natomiast wierzę w to głęboko, że pan prezes Banaś rzeczywiście stawia sobie tą niezależność instytucji, jaką jest Najwyższa Izba Kontroli, bardzo wysoko i również dla zachowania tej niezależności dzisiaj powinien z tej funkcji ustąpić. I naprawdę nie chciałbym w tej chwili jakichś dalszych scenariuszy snuć, bo wierzę w to, a znam Mariana Banasia, wiem, że to jest państwowiec, jest to człowiek, który niezależnie od tych zarzutów, które dzisiaj są formułowane, naprawdę zrobił bardzo wiele dla Polski w ostatnich latach, bo jego sukces w walce z mafiami VAT-owskimi jest niezaprzeczalny. On stworzył Krajową Administrację Skarbową, on jej przewodził, on spowodował, że wreszcie te służby państwowe w zakresie służb skarbowych i celnych zaczęły działać prawidłowo, zaczęły dostarczać do budżetu państwa te daniny, które powinny do niego trafiać, a nie do kieszeni przestępców. I wierzę, że w tym poczuciu odpowiedzialności za Polskę dzisiaj taką decyzję bardzo trudną dla siebie, no bo kończącą również na tym etapie przynajmniej jego karierę publiczną, podejmie. Ale czy istnieje scenariusz w sytuacji, gdyby takiej decyzji nie podjął? Bo mówi się na przykład o próbach porozumienia się z opozycją, o zmianie częściowej konstytucji albo o nowej ustawie. Czy ja myślę, że ten scenariusz, o którym pan mówi, znaczy on pewnie byłby możliwy do zrealizowania, gdyby nie to, że opozycja zachowuje się w sposób absolutnie przewidywalny w tej sprawie, czyli nieodpowiedzialny wobec polskiego państwa i z góry odrzuca możliwość jakiejkolwiek rozmowy nawet na ten temat, bo w weekend mieliśmy festiwal wystąpień liderów poszczególnych partii opozycyjnych i głos był absolutnie jeden. Żadnej zmiany konstytucji, żadnych zmian w prawie, oni w tym uczestniczyć nie będą. Więc mają taką dziką satysfakcję, że jest problem wokół Najwyższej Izby Kontroli, bo to jest trochę na takiej zasadzie, im gorzej, tym lepiej. Jak się coś złego w państwie wydarza, no to opozycja się cieszy, prawda? Niezależnie od tego, czy to państwu służy, czy to państwu szkodzi. No więc niestety tutaj na wsparcie strony opozycji my na pewno liczyć nie możemy, więc będziemy musieli brać pod uwagę ewentualnie, jak mówię, tylko takie scenariusze, które zakładają, że będziemy mogli działać tutaj samodzielnie. A jeszcze a propos tego wyboru, czy pan premier nie ma takiego poczucia, albo szerzej, czy politycy PiS-u nie mają pretensji do służb specjalnych, które teoretycznie przecież każdą kandydaturę, i szczególnie taką kandydaturę powinny sprawdzić? I dlaczego, no, gdyby dokładnie sprawdzono te sprawy wcześniej, przed wyborem, no to nie mielibyśmy tego problemu. Tak, tylko że tutaj mamy do czynienia z sytuacją dosyć specyficzną w przypadku wyboru prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Mówił o tym swojego czasu również pan minister Kamiński, negowany w tej sprawie. Nie ma tutaj procedury sprawdzania kandydata na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. To jest wybór polityczny. Jedyna wyłączna domena parlamentu, Sejmu i potem Senatu, który ten wybór potwierdza. I ponieważ w tych wyborach również, konkretnie w tych wyborach, nie startował przecież tylko pan Marian Banaś, ale startował również pan poseł Borys Budka. No i proszę sobie wyobrazić, jaki krzyk byłby ze strony opozycji, gdyby się okazało, że służby sprawdzają obu tych kandydatów, prześwietlają ich życiorysy, prześwietlają ich działalność. Gdyby się okazało, że nagle służby zaczęły prześwietlać pana posła Borysa Budkę, no to pewnie Borysa Budkę mielibyśmy pewnie w larum, które obiegłoby nie tylko z Warszawy do Brukseli, ale pewnie już cały świat by wiedział, że w Polsce służby inwigilują czołowego polityka opozycji. No, tutaj rzeczywiście takiej możliwości nie było. Ten wybór został dokonany w oparciu o wiedzę parlamentarzystów, również kierownictwa parlamentu, tą wiedzę, która była znana w domenie publicznej. Ja zresztą nie wiem, czy w momencie tego wyboru również były znane służbom takie fakty już w tym momencie, które by dyskwalifikowały tę kandydaturę. Nie potrafię się na ten temat wypowiedzieć. No, media donosiły, znaczy te wątpliwości, o które teraz chodzi, czyli przede wszystkim o tą słynną kamienicę krakowską i to wynajmowanie na godziny, to jeśli chodzi o samą kamienicę, ta informacja była powszechnie dostępna. No ja szczerze mówiąc nie miałem tej, znaczy nie dotarła do mnie ta informacja w momencie, kiedy głosowałem, natomiast no, pytanie jest też takie, czy nawet gdyby do tego sprawdzenia w tym konkretnym momencie doszło, to czy byłyby takie wątpliwości, które by uniemożliwiały ten wybór, bo przecież wiemy, że to jest pewien proces, również sprawdzanie, w tym przypadku sprawdzanie oświadczeń majątkowych pana prezesa Banasia, to jest pewien proces, który trwa w czasie. Jak rozumiem, w czasie tego procesu pojawiają się nowe informacje. Jak mówię, nie znam tutaj tych materiałów, więc trudno mi się do tego odnosić. Natomiast wyraźnie chcę powiedzieć, służby tutaj nie miały żadnej możliwości prawnej zablokowania tej kandydatury w momencie jej wyboru przez parlament. Nie ma tutaj procedury sprawdzania kandydatów. Pan premier jest też ministrem nowo powołanego ministerstwa, które przypomina w dużej mierze dawne Ministerstwo Skarbu, Ministerstwa Aktywów Państwowych. No i oczywiście komentatorzy głównie teraz przyglądają się, co się dzieje w spółkach, w dużych spółkach Skarbu Państwa, starając się sprawdzić, bo tak zwykle te komentarze wyglądają, kto zyskuje, kto traci. No i główne zainteresowanie przyciągnął fakt ustąpienia prezesa banku PKO, czyli Michała Krupińskiego. I w Pulsie Biznes duży artykuł na ten temat, ale konkluzja jest dosyć, że tak powiem, mało podniecająca. Mało, ponieważ ostatecznie wynika, że z naszych informacji, pisze Puls Biznesu, wynika, że dymisja nie jest wynikiem walk frakcyjnych, ale nowego rozdania w spółkach Skarbu Państwa. No to może o tym nowym rozdaniu, na czym ono polega? No właśnie, myślę, że teraz wielu komentatorów, dziennikarzy z ogromnym podnieceniem i niecierpliwością czeka, żeby sprawdziły się ich przepowiednie i wizje, które snuli jeszcze przed powołaniem tego resortu i przed powołaniem mnie na ministra tego nowego resortu aktywów państwowych. A ta wizja była taka, że to oto nadchodzi jakaś nowa miotła, która wymiecie właściwie wszystkich prezesów najważniejszych spółek Skarbu Państwa. No i jest pierwszy, jak jest rozumiem, pierwszy jak rozumiem, w piątek rzeczywiście ten stan podniecenia, jak pan redaktor powiedział, doszedł do zenitu, bo faktycznie prezes odszedł, prezes jednej z najważniejszych spółek Skarbu Państwa, banku PKO S.A., no można powiedzieć tego banku, który jest naszą chlubą jako również Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest bank, który udało nam się przywrócić do tych polskich zasobów, polskich aktywów w poprzedniej kadencji, odkupić za niemałym wysiłkiem i na niemałe koszty od Włochów, którzy wcześniej w czasie poprzednich rządów ten bank przejęli, odkupili. Więc rzeczywiście emocje duże, natomiast no, emocje musiały zejść z tego banku, spalona bardzo szybko, bo dziękuję za to, że pan powiedział o tym, że pan prezes Krupiński po prostu zrezygnował. Znaczy, to nie była dymisja, która została mu udzielona. On, to była jego suwerenna decyzja, podjął taką decyzję, zrezygnował z funkcji prezesa banku. Ma do tego przecież pełne prawo. Komunikat banku również w tej sprawie się ukazał jeszcze w piątek, który mówił o tym, że ta dymisja, to odejście pana prezesa Krupińskiego jest związane z jego planami, dalszymi planami zawodowymi, które chciałby kontynuować za granicą, więc nie ma tutaj żadnej sensacji, nie ma żadnej miotły, nie ma żadnych walk frakcyjnych, bo też niektórzy o tym mówili, że teraz będą walki frakcyjne, bo jeden prezes jest od tego, drugi od tamtego, więc takie sobie opowieści, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. No ale jednak nie wierzę w to, że pan minister, będąc ministrem tego nowego ministerstwa, no nie ma wpływu na obsadę personalną i że w związku z tym nie będzie miało to również wpływu na obsadę stanowisk tych ważnych spółek. Mam oczywiście wpływ w zakresie takim, że jestem reprezentantem właściciela. Właścicielem jest tutaj Skarb Państwa albo w całości części spółek, albo w części. Wiele z tych wielkich spółek bezpośrednio Skarb Państwa nie posiada większościowego pakietu, chociażby Orlen jest tutaj dobrym przykładem, gdzie Skarb Państwa bezpośrednio jest udziałowcem mniejszościowym, ale oczywiście ten wpływ ministra jest i od tego przecież nie będę uciekał i tutaj chcę działać absolutnie przy otwartej kurtynie. Natomiast jeśli chodzi o składy zarządów, to zawsze też podkreślajmy, to są decyzje po pierwsze rad nadzorczych, po drugie nie mam zamiaru niczego zmieniać w tej procedurze, która jest dotycząca wyborów szefów spółek, zarządów spółek w tym procesie konkursów. No to jest taki najbardziej przejrzysty i dający szansę na wybór najbardziej kompetentnych zarządzających i to się rzeczywiście w poprzedniej kadencji przecież udało, bo mamy dzisiaj rzeczywiście bardzo sprawne zarządy, a mówię to dlatego, że mam wiedzę w tej chwili na temat stanu kondycji finansowej tych największych spółek i ona rzeczywiście w porównaniu z rządami naszych poprzedników jest bardzo dobra. No, moglibyśmy to pewnie długo rozmawiać no dobrze, o Orlenie, czy o Locie. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego trzeba było powoływać to nowe ministerstwo? A właśnie tutaj wróćmy może do tego, bo pan powiedział, że ono przypomina ministerstwo, dawne ministerstwo Skarbu Państwa, ale rzeczywiście z pozoru tylko przypomina to ministerstwo, bo no ma w swoim zakresie działań również to, co tamto ministerstwo miało, czyli nadzór właścicielski nad tym gospodarczym zasobem państwa. Natomiast tamto ministerstwo, będące prostą kontynuacją Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, dalej było tak skonstruowane, że właściwie miało się zajmować pozbywaniem się majątku. My się majątku publicznego już pozbywać absolutnie nie chcemy, a wręcz przeciwnie, chcemy odzyskiwać nowe te firmy, które zostały przekazane czy sprzedane obcemu kapitałowi, chcemy, żeby wracały do tej domeny publicznej. To po pierwsze. Po drugie, to ministerstwo ma się różnić od tamtego również tym, że chce aktywnie działać, czy ma aktywnie działać, czyli ma nie tylko nadzorować, nie tylko sprawdzać, czy się dobrze w spółkach dzieje, ale ma również inicjować pewne wspólne przedsięwzięcia. Ja myślę, że już wkrótce będę mógł o niektórych z tych przedsięwzięć powiedzieć, bo plany są, ale oczywiście jest za wcześnie, żeby o tych planach w tej chwili mówić, bo w gospodarce to jeszcze jest tak, że powodzenie niektórych planów zależy od tego, że się ich wcześniej nie ujawnia. Jeszcze jedna sprawa, już nie związana ze spółkami Skarbu, ale z kampanią prezydencką. Wszystko wskazuje na to, przynajmniej tak pokazują sondaże i tak można przeczytać w mediach, że pojawił się nowy, nieoczekiwany kandydat, czy pojawia się, bo to tak nie wiadomo. Szymon Hołownia, myśli pan, że to jest kandydatura, która może odegrać jakąś istotną rolę w tej kampanii, czy tylko taka wydmuszka medialna? Ja czytałem jeden z komentarzy, który porównywał tą kandydaturę do kandydatury Wołodymyra Zełenskiego na Ukrainie i myślę, że być może rzeczywiście tym, którzy tą kandydaturę dzisiaj promują, bo przecież to nie jesteśmy naiwni i jakby chyba nie wierzymy w to, że to jest taki kandydat, który dziennikarz, który nagle pewnego dnia się obudził i pomyślał, zostanę prezydentem i nikt za nim nie stoi i nikt nie wspiera tej kandydatury. No można było przeczytać, czy przeznaczył swoje własne oszczędności no na tak, to. No tak, znaczy na pewno chciałbym w to wierzyć, natomiast jak mówię, trochę już w polityce funkcjonuję i naiwny nie jestem, więc jest to jakaś określona grupa polityczna, medialna, biznesowa być może, która właśnie wymyśliła sobie taki oto pomysł, że można powtórzyć ten ukraiński scenariusz w Polsce. Ja myślę, że Polska jednak jest na dużo dalszym, bardziej już zaawansowanym poziomie profesjonalizacji polityki, również działania mechanizmów demokratycznych. Jestem przekonany, że ta kandydatura szans ostatecznie nie ma. I że przede wszystkim w tych wyborach wygra Andrzej Duda i my jako Prawo i Sprawiedliwość zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Chociaż mam świadomość tego, że to będzie bardzo twarda i trudna walka o to, żeby tą prezydenturę Andrzeja Dudy na kolejną kadencję potwierdzić. I o tym na pewno jeszcze nieraz będziemy rozmawiali, bo wszystko się rozstrzygnie w kwietniu, maju przyszłego roku. Bardzo dziękuję. Moim gościem był wicepremier Jacek Sasin. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Ech, Barbara, ale fajny był ten Black Friday, nie? No, fajny, fajny, Marian. Fajny. A ty wiesz, że w Media Expert tego przedłużają do poniedziałku? No co ty mówisz, Barbara? To, to będzie najdłuższy i najfajniejszy piątek, piąteczek, piątonio. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Niskie ceny. Już tu jest nowy Nissan Juke. Pełen najnowszych technologii, takich jak Bose Personal Sound System lub ProPilot, który automatycznie dostosowuje płynność jazdy do ruchu i utrzymuje samochód na pasie. Wybierz nowego Nissana Juke już od 67 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Onet nie przestaje szukać prawdy. Dołącz do nas i weź udział w konkursie. Szukaj pytań na stronie i w newsletter. Bądź szybki i zbieraj punkty. Wygraj samochód i setki innych nagród. Wejdź na wybieramyprawdę.onet.pl. Co robisz, synku? No, list piszę. A, do świętego Mikołaja. Nie, do Łupeteusza. W te święta od UPC, w prezencie z pakietami promocyjnymi. Telefon Samsung Galaxy A10 albo telewizor Samsung lub Sony. Akcja trwa do 31 stycznia lub do odwołania bądź wyczerpania zapasów. Zadzwoń 813 813 813, odwiedź salon lub upc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła, zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Utytułowany sportowiec, kobieta będzie nową minister sportu. W tym tygodniu zostanie powołana, zapowiedział w radiowej jedynce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W tym tygodniu zostanie powołany, a właściwie powołana nowa minister sportu, która przejmie obowiązki. Będzie to sportowiec, utytułowany sportowiec. Od 15 listopada, czyli od czasu powołania nowej Rady Ministrów, nadzór nad Ministerstwem Sportu sprawuje premier Mateusz Morawiecki. Za 2 godziny w Madrycie uroczyste otwarcie szczytu klimatycznego ONZ COP25. Celem spotkania ma być opracowanie szczegółów wspólnej polityki klimatycznej, która ma zahamować wzrost temperatury na świecie. Dziś prezydent katowickiego COP24 Michał Kurtyka przekaże prezydencję Chile, które będzie przewodniczyło obradom. Tym samym zakończy się roczna prezydencja Polski. Początkowo szczyt COP25 miał odbyć się w Santiago, ale władze Chile zrezygnowały z jego organizacji ze względu na napiętą sytuację polityczną. Premier Malty Józef Muscat zapowiedział, że w styczniu zrezygnuje ze stanowiska. To efekt nacisków ze strony protestujących, którzy domagają się prawdy na temat zabójstwa dziennikarki śledczej Dafne Caruany Galizi. O dymisji Muscat poinformował wieczorem w wystąpieniu telewizyjnym. Kilka godzin wcześniej prawie 20 tysięcy Maltańczyków demonstrowało przed budynkiem administracji rządu, żądając ustąpienia premiera. Z zabójstwem dziennikarki jest rzekomo powiązany były szef kancelarii Josepha Muscata. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Frankowicze wygrywają przed sądami. O sprawie pisze dziś Rzeczpospolita. 3/4 spraw dotyczących mieszkaniowych kredytów walutowych wygrali w listopadzie klienci banków. Polskie sądy wydały w minionym miesiącu 54 wyroki. 40 spraw wygrali Frankowicze, 5 sądy skierowały do ponownego rozpatrzenia. To efekt wydanego w październiku wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Walka jest bardziej wyrównana, gdy chodzi o wyroki prawomocne. Tych było w listopadzie 11. Klienci wygrali w 6, przegrali w 5. O ile sądy są zgodne co do tego, że w umowach frankowych roi się od niedozwolonych zapisów, to jednak wyciągają z tego różne wnioski. W listopadzie sądy często unieważniały umowy, zamiast, jak najczęściej chcą tego klienci, przewalutować je na złote po kursie z dnia zaciągnięcia kredytu. Ukraina gospodarczo staje na nogi po wojnie w Donbasie. Hrywna jest w tym roku walutą, która najbardziej umocniła się wobec dolara. Od stycznia zyskała już niemal 16%. Wzrost gospodarczy nad Dnieprem w ostatnich dwóch kwartałach wyniósł średnio 4,4%. Według dość sensacyjnych wyliczeń Centrum Analiz Spotdata długookresowo może wynieść nawet 7%. Poprawa sytuacji na Ukrainie to dobra wiadomość dla polskich eksporterów, ale też zagrożenie dla rynku pracy, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKO. Może się zmniejszyć zainteresowanie Ukraińców pracą w Polsce. To zwiększyłoby napięcia na naszym rynku pracy, a ponadto Ukraina może zacząć konkurować z Polską jako atrakcyjne miejsce dla lokowania zagranicznych inwestycji. Dodajmy, że hrywna jest teraz najmocniejsza od 4 lat. Po Czarnym Piątku dziś w sklepach Cyber Monday, czyli wyprzedaże dla fanów elektroniki. Na uspokojenie warto przypomnieć wyliczenia firmy doradczej Deloitte. Według nich w zeszłym roku ceny spadły jedynie o 3,5% w tym okresie. To i tak lepiej, bo w poprzednich latach potrafiły nawet nie drgnąć. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne, opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, rano lokalnie także mgły na zachodzie, ograniczające widzialność do 300 metrów. Na Pomorzu Wschodnim i na północnym wschodzie opady śniegu, okresami umiarkowane, temperatura od minus 1 stopnia to na krańcach południowo-wschodnich do plus 4 na północnym zachodzie nad morzem od 3 do 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przecy Media Expert. Najniższych cen, bo czujesz deszcz. Więc osią Media Expert i wybierz tam, co tylko chcesz. Media Expert. Przedłużamy Black Friday do poniedziałku. Na przykład mobilne głośniki Bluetooth już od 9 zł 99 groszy. Gra FIFA 20 na PC za jedyne 99 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty będzie 9:00. I to jest ten moment. Nasza dzisiejsza piosenka dnia. Słyszana już w piątek po południu, bo to Przyjaciele Karpia 20 raz. Jeśli znasz taki rytm, taki tak. Jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie. Jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz metemi, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, gwiazda z gwiazdką zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta, idą święta. Ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie. Jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze to żart. Jeśli sądzisz, że wszystko to fart. Jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego. Jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Jeśli szukasz uważnie wśród dni, odkryjesz nadzieję. Karp po raz 20. Tak się prezentuje, kto nie słyszał w piątek, usłyszał teraz. Kto z Państwa chciałby posłuchać częściej, to polecamy. Oczywiście jak co roku jest płyta Święta Bez Granic, także w tym roku jest Święta Bez Granic 2019. Całe mnóstwo utworów, jako 16 specjalny utwór Barbary Wrońskiej i Młodej Orkiestry Nowego Teatru, ale ten utwór jeszcze się pojawi przed 9:00, proszę posłuchać. No, proszę odwiedzić stronę internetową, to też będzie nasza płyta tygodnia, ale więcej o tym Ola Budka Państwu opowie za kilka chwil. Teraz zaglądamy na listę przebojów. Miejsce pierwsze, Obroniona, Laocze. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem. jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Kim nie jestem. Brawo, brawo. Locze obronili pierwsze miejsce na liście. Muzyczny rozkład jazdy. Tak sobie jeszcze patrzę na zestaw muzyczny na płycie Święta bez granic i tam jest pod numerem 14 wersja karaoke. Można sobie pośpiewać. A dlaczego nie? A to, co słyszymy, to jest... To jest wersja instrumentalna. Bo też tam jest. Ola Budka. I informacje z kraju, informacje muzyczne oczywiście. Płyta Święta bez granic 2019 to nasza płyta tygodnia. Znajdą Państwo na niej jubileuszową 20. piosenkę skarpiowego cyklu. Autorem muzyki jest Wojciech Kaleta. Tytuł 20 raz. Zaśpiewali przyjaciele Karpia, czyli same gwiazdy. Dorota Miśkiewicz, Ania Rusowicz, Justyna Steczkowska, Barbara Wrońska, Kuba Badach, Piotr Rogucki, Stanisław Sojka, Mietek Szcześniak, Sławek Uniatowski oraz kwartet Rampa. Towarzyszył im Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Poza tym na płycie m.in. Waglewski Fischemade, WW, Zbigniew Wodecki, Ania Rusowicz, a także Barbara Wrońska wraz z Młodą Orkiestrą Nowego Teatru i piosenką z przesłaniem, czyli utworem Plastik. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przeznaczony zostanie na stypendia dla utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin w Polsce, podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. A ja mogę 3 grosze? Proszę. Bo przypominam o numerze SMS-owym, bo on działa cały czas. 7545. 7545 to jest SMS, pod który można wysłać wiadomość o treści pomoc. A to Rozali, która zapowiada drugi album. Pierwszy, Flashback, przyniósł debiutującej artystce rozgłos i zapewnił miejsce wśród cenionych polskich wokalistek. Rozali wystąpiła na najważniejszych festiwalach jak Open Air czy Audio River, ale również u boku Taco Hemingwaya podczas jego występu na Stadionie Narodowym. Chmury to singiel, który zapowiada nowe wydawnictwo. Po tych kilkunastu miesiącach jestem dużo bogatsza w doświadczenia i album dzięki temu na pewno będzie dojrzalszy, choć pewnie bardziej pogodny niż Flashback, opowiada Rozali. W 2018 roku artystka była nominowana do nagrody Fryderyka w kategorii Debiut Roku. Dziesiąty jubileuszowy koncert z muzyką Przemysława Gintrowskiego. Gintrowski, a jednak coś po nas zostanie, to wyjątkowy projekt, który służy upamiętnieniu postaci legendarnego barda Solidarności. Kompozytora, pieśniarza, autorytetu artystycznego i moralnego, autora niezapomnianych pieśni, songów stanu wojennego. Podczas koncertu wręczona zostanie Nagroda za Wolność w Kulturze imienia Przemysława Gintrowskiego właśnie. Nagroda zostanie wręczona twórcy, który w swojej drodze artystycznej, tak jak Gintrowski, nie idzie na kompromisy i który jest wierny swoim wyborom. Laureatami w poprzednich latach byli Antonina Krzysztoń, Stanisława Celińska, Jan Polkowski, Ewa Błaszczyk i Franciszek Pieczka. Koncert odbędzie się dokładnie za tydzień, w poniedziałek 9 grudnia o godzinie 20 w Teatrze Polskim w Warszawie. Mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę dzwonić. I człowiek w szubie, co kołyszy. Na piersi szybko strzelną śmierć, poderwać trzy. drzewa się i bieg w oklasku suchych, krótkich salw. 227 trójek, proszę telefonować w sprawie zaproszeń, ale one też będą jutro i pojutrze, ale to przy okazji już naszego cyklu około 7.30. I jeszcze jedno zaproszenie. Jak co tydzień mamy propozycję na wspaniałe muzyczne rozpoczęcie tygodnia, bo rozdajemy wejściówki na znaną już Państwu trasę Tribute to Zaucha, Kuby Badacha. Czekają na Państwa podwójne zaproszenia na koncerty dziś i jutro. Dziś Gdańsk, Stary Manysz. Jutro Kuba Badach zagra w Koszalinie w Filharmonii Koszalińskiej. Właśnie proszę dzwonić. Choć dzisiaj jeszcze nie wiesz, dlaczego pachnie bez, dlaczego świat na wiosnę zawsze piękniejszy jest. Ludzie chodzą do góry nogami, do domu trafić nie mogą. Gwiazdy są bardzo nisko, liczne lampy wysoko. Nic, nic z tego nie wynika, zaraz prawdę wam powiem. Dziewczyno, masz przewrócone w głowie. Masz przewrócone w głowie. Masz przewrócone w głowie. O, właśnie to był tytuł tego nagrania, Kuba Badach. Za 10 minut będzie 9. Numer telefonu przypominam, 227 trójek tam są, czekają zaproszenia. A to już nowiutki Ozzy Osbourne. Podoba się o poranku, wiem. Don't take care of me, be scared.

Jeżeli najważniejsze jest dla Ciebie, żeby w święta wszystko grało, wejdź na Allegro i znajdź konsolę do gier wideo w okazyjnych cenach. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Żegnamy reklamy.